نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم دی دنیا کې انسان په خپل مطلب باندې ډېر هرسناک دی. کله چې د زړه کې یو حاجتي او یو مقصدی دا غیظ پاره دی ځان وجني او په خپل ستړي باندې نه وي، په خپل کړاو باندې نه وي، په خپل لوږه او تند باندې نه وي. دا ځکه چې د زړه کې امید شته چې ما ته به د دې خپل عمل او د دې خپل خدمت او د دې ثمره به ما ته حاصلېږي. اگر که ډېره رست وي او ډېره بعید وي، بد دی د هغې په تمه دی، په هغه تمه او سره باندې دنیا کې کار کوي. دا غی حاجت او ضرورت ته پاره دی په سرو غرمو باندې امکار کوي، ځانو تکلک کړي د دې ضرورت او حاجت ته پاره دی په غرونو باندې ورخیږي او ډېر منزلونه اوږدې سفرې کوي او دا سې دې مقصد او حاجت ته پاره دې پدا سي ناشنا خطرناک زینو کې پدري ابونو کې او پسندونو کې لګيایي او غپی وي چې هر یو کې د موت خطرې دا کوم یو غرض او مقصد دې چې دا غي په تما باندې دا غي په ارزو باندې د انسان دومره زیات مهنت کوي او دومره زیات خدمت کوي. در دنیا یو غرض دی، د دنیا یو مقصد دی. کدا کار دی د بادشاه په خدمت کې او د ډیوټې د پاره کې نوم دغه مقصد دی چې مال به لاس له تنخوا راځي، پیسې به راځي، د دې لپاره دومره لوی مشقت کوي. او که هغه یو د موسم سیزني چې دې تنه کور ته دانې راوړي او مال راوړي، ټول شپږ میاشتې د هغې د پاره ځان وکړه، هر قسم سخته به ځان برداشت کړه، دا په دغه یو ارزو او تمنا باندې لګیا دی. در دنیا کاری چې دې په هغې کار پسې څومره زیات محنت کوي او څومره قرباني کوي، او بل پلا د دین کار دی وکاردای چې بدی کوم دغه نزیات زور لګی او ځان باندې زیات بوج راولي ځکه دا مقصد دغه نډیر اهم دی دا امید او تما دغه نډیر زیات ده اخو د دنیا یو فانی شی دی اوم یقین پینشت دی چې حاصل بشي او که حاصل بنشي د قران د مثالونه معلومیږي چې د انسان دغه تما او ارزو په شک کې ده بیانې انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام مثال د دې ژوند دنیا چې دی او د دې حال چې دی په ظرف نا کېدو کې په سرعت فنائے کې چډې رزر فنا کی لیکن انسان ته دا حقیقت نه معلومیږي دیوتا توجه نه کوي ملال مثال پیش کو چې ګور استاد دې دنیا د کارونو خدمتونو په یو خاص مقصد باندې چې لګیایي هغه داسې دی لکه الله وی زباران اورم پسمکا او داغین فصلونه پیدا شي زمکا آباد شي سبکی د انسانانو خوراک پیدا شي سبکی د حیوانات او د جانورو خوراک پیدا شي حتا اذا خزت الارض زخرفا الله انسان تویت د زمکی تو ګورا دی کی سمره حسن پیدا شو سمره زینت پیدا شو تر دې پوری چې د زمکی هغه مخ او سرمن یې پټکړه چګوره وته انتا تبا دا ملک داسې خاستخکاری چې لکه الله په دې زمکه باندې یو پالنګ وړولې یو کمبلې په وړولې چې څه زېونه پکې شنه معلومیږي څه زېړ معلومیږي څه سره معلومیږي و زینت دمر حسن او زینت پیدا کی دغه انسان تما او سره ده وظن اهلها انهم قادرون عليها د زمکی مالکان زمیدار ګرځي را ګرځي او یقیني چې بس زمونږه مقصد وشو او زمونږ چې کوم فصل او زمونږ لاس لراغې داسې یقین پیدا شي لیکن حقیقت خو ییر دی کنه دا جسد دی ویني نو دا ظاهری دنیا ده او حقیقت بل شی دی چې هغه ډیرو خلقو په ذهن کې ناراضي ډیر کم خلق وای چې دا وی په ذهن کې با حقیقت راضي دې دا نوې چې دا ارسو چاکړی دي مونږ دې ته نه خوشالي ګو مونږ په دې باندې سفهر اولوی نه کوو زمونږ دا د دنیا زیب و زینت مقصد نه دی بلکې دا چې کم ذات کړی دي زمونږ یا اعتماد پاغ باندې دي زمونږ زړه پاغ باندې مضبوط دي زمونږه د هر ضرورت او حاجت تما او اسرا غته ده نو دا حقیقت غنښت کنه ولوی بکی فخر بکی او په بل مسلمان په بل باندې باندې بازان اوچت غنی ینه غته بازان ښکار کوي چې مونږه هو مهنت کړی دي نن وګوره کنه دا داغي سماره ده او تا چې نه دې کړې تا خپل وخت ضایع کړې نستاس نشتن اللہ رب العزت وی دے پی دغس خوشحالی گی او تمت اسرو دا او دے کی ناسا پا اتاها امرنا لیلا او نهارا زما عذاب راشی یا دشپی او یا دروازی فجعلنا حسویدا کال لم تغن بالامسی اغا فصلنا اغا مالونا چه ده انسان پی خوشحالی ده و نازی ده نو اغا داسی اگر دیل که جب دیزمو که باندی سنو داسی داگشی کذالک زوینا ملیانا بلیزت انسان توی چه تخما دمرا ده کمال پیدا کرده تالما دمرا قوتونا و خصوصیتونا در کرده دی چشتا ز شان سره دا لایق نه ده چې ته په دې ظاهري دنیا باندې اعتماد وکې په دې ظاهري حسن او زینت باندې اعتماد وکې دې حسن تم ګورا دا خو د لګور وځو شی دی ته چې ما سره پیدا کنه نو خو بل څه شی دی کنه الله رب العزت وی انسان پدې عمل باندې پدې مهنت باندې او پدې کړهو باندې ما تنشر راسه دي ځکه ستا په نیت کې زمانو منشتا ستا په عقیده کې زما اکرام او عزت نشتا ستا دنیا پدې زندګۍ کې په ما باندې اعتماد نشتا ستا اعتماد پدې ظاهري سونو باندې دي هغه دې لپاره دومره زور لګای چې ځان وجنې تنخواب اخلم وصل براولم گاڑی باتی نڈکوم خمبی باتی نڈکوم سادقا پا نظر که ده ناغی ده پار زان وجنی پا گرمی او سرزی ده سکار نشتا پا سفر او پا حضر ده سکار نشتا ده دیده پار زان موجن اللہوی تا چه کم اخواری و کم محنت که او دا بل څه لپاره پکارو چری ته د الله دین ویل شي او ته د الله بندگی او عبادت ویل شي او ته د الله رضا ویل شي نو ته د خپل مهنت او د خپل کوشش او د خپل مشقت پاغي کې صرف کا یا چې استاد دنیا کوم شی سره محبت ته او داغه محبت دلان دی دومره مهنت کوي او دومره ځان کړي نو دا څه سره وسکه دا چې را حاصل شي بیا وسکه وسره زب الفرس تا مقصد وشو چې ته د سپتماوي نو هغه مال راغې تا سنبال کو کغه نقدو کغه غلیوي فصلونو ارس چې آمدنو د زمکي نو تا سنبال کوم او غم دې در ډډې لاندې کوم سوی ویتا خو غم در ډډې لاندې کوم اسې نه چې دې در ډډې لاندې کی غم څوک نشي در ډډې لاندې کولې نو ټیک ده تا ته زه په دغه کې بد نه وایم تا چې څوکلو ځان د پاره دې وکړو کنه دنیا مهنت ته پاره دې وکړو وچې دا حاصل شونو په دې کې ستاسو فیصله ده چې دې سره بس چل کای حدیث کې راځي مشهور یو سړی کیسه کې یو واقعیا بیانې چې روانم په یو دشت او په یو مېره کې وریزرالا نو وریاځي نه आवाज کړو چې عشق حدیقت فلان عشق حدیقت فلان لور شاو د فلانی دا باغ او بکا وریاځ روانه شو او په لونی منی ښکارې دین لاوی د پاسو درې ځا نو شول شول چې باران ته نو شو اغا باران اغا اوبو پا یو نا نالے باندی او وادی باندی ورسامی شوی نزلالم ورپسی مالتا یو سڑی اولادو بیلچه و سروا او اغا باغ کیه اوبو پل فصل تاو پل باغ تاو او بکاو یه نو ما تینا تپوسو کن چه دا باغ ستا دی ناغوی آو نماوی چه ستا سنم دی ناغ قنو میرا تواغستو چه کم پواریز که آواز شو نماوی چه سڑه خودیر بخت داوری خورا تووی چه ستا عمل سده ناغوی ولی ستا سمت لب دی عمل خو خلق چاہتا نخوی دا خود اللہ و دا بندہ میند کی اوراز دی تا تیسل وقت امتبا مال سراکی وینا کنا ستا نم آواری دو دا وریزینا چاواز کی دو چلال شا او دا پلانی دا باغی چاو بکن نی وریز را دنوی خوا بے اتالوی سدما دا عمل لی چدی باغ نا آمدن راشی نو دا غدری سی کما نو یو ایسا فقیرانو مسکنانو محتاج له غیل ورکما او بل ایسا کیدم اغا پیا پا دی لگی نو تو کوئی خاور دا پا کوئی با لگی کنا او غدری ما ایسا زان تفریدم پا غیب باندی خپل روزی کو منو ایسا ما دا عمل لنو خواب نو حقیقت دیتا ہوئی چو ٹک دتا ہو خواری کے ار قسم زان کڑیں او چو سپتا میں نو اغام اوشی اللہ فضلو کی ستا عمل پزے کی ستا خواری پزے کی عباس یا نبوزی او چو دا سوشن اوست دی کی دیسا فیصلہ دا ستا کامیابی او نا کامیابی با دی پو جبان دی اوست او چه اغیه که تا دا اللہ نموان اخلی او سوک دن تپوسو کی چی گورا دی که خدا اللہ برخه دا بلکه اللہ رب العزت وی چی دا وفی اموالهم حق للسائل والمحروم دا دی مال دارو پا دی مال کی دا سوالگری ام برخشتا دی دا فقیر و دا مسکن ام برخشتا دی وفی اموالهم حق للسائل والمحروم ناغا پرده برخی خوری دستا تبایی دا و دستا قمقل توب ده اخواری ده سزان لعباس کلا نو که دیووی چیر دیر پگرانمی گتلی دا زمان دی لاسو نتپوسو که زمان دی بدن نتپوسو که دیر اخواری می پکلی دا او کمشه چی انسان پا دیر اخواری بان دی اگتی نو بیا اړې نکیږي چې دا مې بل چاله ورکړې بالکل اړې نکیږي ټول غوتی ورول چې دا غوتی دلماتې کی او زمیدار داسې کوي کنه دا आवाजونه بکی په حلق باندې یې لکه غنیت الله سن کې غوره توبه خدای توبه وګیت الله سن کې دومره دی وسره محبت ته مې تر دې ځې پورې سمراله خوش بروانېږي او دیزه که اللہ تا تیو پل قانون پیش کو چلن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون اللہ نشی رضا کولے تک دخ پل زان دا پار دا آخرت نجات گرنین و نجات نشتا تک زان لا دا جنت داوی کینو دروغ جنی ولی اللہ وی علا چی دا شی زمان پر نم باندی ورکی چی تویز پی دیر کڑی دلی ما زمان اغا سی پلا سکی نخی دی پولیشی ویو چی دا بیلچه می والی دیو دا کودالی می والی دیو پا بدن که می نخی جوڑی شیوی دی نو دا زمان را نکی گنو اللہ وی دا زمان پر نم ورکنو کامیاب بشی ولی تا تحسان کار خکاری دا اللہ رضا کل حقیقت دیتا وی خواب نو حقیقت چې نه یو شي کې نو بس اخو به فائدې دي اسې ځان وکړو که دنیا کې سروز شپې تیر شي سخوراکس کاک پیوکی ہے نا قوائی ہے لیکن آپ اللہ حسنشتا نو چی آپ اللہ نینو دے جون فیدہ خوند آ چی آپ اللہ سنینو بیاستاو دے سارو میند کیسا فرق پاتے نشی چلاوی اولائکا کل انعامی بلهم اضل دا انسانانم پشاند دے سارو دی اغیم خوراکس کاک کئی وقت سر ازان موڑ کی د دنیا وخت پتیر شي او بوس کی خوراکو کی بس لیکن آپ علیہ سنشتا نستام دا حال لے تم صرف د دی دنیا بندے د دی دنیا عبادت کے نو مطلب میں داو چی دمونگا ہر عبادت کے حقیقت تے خواہمونگا انہ پی جندو چی اگر انہ پی جندہ عبادت زمونگا خو عبادت نشو دا عادت شو بس اسے پا عادت باندے زرازا پا عادت باندے زن اوگی کوا لوگا تند تیرا و او حقیقت خوبا کی نشتا کنا خواب عادت دا دے چی ولی روجہ دی دا او کنا روجہ ستا ہوئی یہ خوراک بنکے او با بنس کی نور تعلقات ختم دی روجہ دا کنا دمرا زن باندے بوج تیرے دمرا زن لے تکلیف ورکے زمونگا خو تا عبادت جدا شیدے ادا نوری چکی اغیم کئی کنا اگر کا اغیی تا حکم نشتا دا اللہ طرف نہا چی روجہ انی سے منزو کے فاقیم لگیا دی مونگ سر سیالی کئی وی دا اولی یوازی دا مسلمانان و روجہ دا زمونگا دا شیعگانو ندا ناغیم نیسی او اغیی اللہ زمونگا دیر سختی نیسی اغیی باکی پیشمانی ام نکی گورا دیتا عادت وی عادت اسی زان کڑے او زان ستلے کے مونگے خو پا عادت باندی ننیسو مونگے پا حقیقت باندی نیسو اگر دا دے چیزا مونگ نسوک تا پوسو کی چې دا ځان باندې دومره پابندی وکړه چې دنیا سو د طبیعت سیزونه او ناغه دی پری خود چې کډیر دی زړه کیږي یا خو بو تا خو نشس کې کډیر دی زړه کیږي خوراکونه تا چې دی هوټل باندې ورشي ونی شي کولې نو ګستانه سوک ته پوسو کی چې ولی او ته وای چې روزه می ده روزه خو د ډیرو خلکو ده کنه نا ته وداوی چې زه د یو ذات نه یریږم چې دا غزات سره زما دومره سخت رابطه ده دا غزات سره زما دومره سخت محبت ته چې ما ته د خپل لوګاوتن د ایس نخکاری کچره هغه ما ته ملاو شي که دا غره زه حاصل شي نو ما ته د خپل لوګاوتن د ایس نخکاری دا ډیره کمه ده ما ته دا غرضا ما ته دا غ بندگی په حقیقت کې او ما ته دا غ ذات دومره محبوب دی چې کچری ما دا سکولې ما ته اجازه ته د پیغمبر نه ما ودا غ په شان روزه نیوه ولی هغه پکې نن ورځ تیر شو روزه ده بل ورځ تیر شو روزه ده نو به ما ته لاندې به پښمنه کو دې ته وېسال وې دو درې ورځې به دغه سی لګاتار روزه وا نو صحابه هم ور سره داسې کول ولی هغه حقیقت پیژند کنا چې دا مونږه دوره پابند کو نو دا زمونږ په یو عقیده باندې کو چې زمونږ دا یقین دی چې کامیابی پاره کې څه دي چې هغه ویلی خوشحالي پاره کې څه دي چې هغه ویلی د خپل طبیعت کار نه کوم کني زما طبیعت خډیر سيزونه غواړي نبی عليه السلام وی چې مکه وای تاسو مکه وای تاسو د الله طرف نه دا حکم نه دی چې حکم نه دی نو دا خو دین نشو بیا کنه دا خو بیا ځان د طبیعت خبره شو او موږ د طبیعت خبره نه کوو موږ بغیر د الله د حکم نه په خپل عقل بس نه زو کني موږ به هم د نبی عليه السلام په شانته وېسال کوو ولی ځکه چې زمون کم نیت ته او زمون کم اراده ده او زمون کم تمنا ده نو که موږ ډیر ځان باندې تکلیف راولو لیکن دا غینه ځان نشي زیاتې دي دا کم دي ارسخه نبی علیہ السلام بوي کنا چې ما سره زکه ځان مو برابر وای ما سره سیالي زکه مکوي چې زما او استاد ډیر فرق دي انی ابیتو یطعمنی ربی و یسقینی زه چې شپې تیروم نو مال خپل رب او خوراک عمره کوي او مال او به عمره کوي او تاسو لاغ حتا نه رسیدلیم ډیر فرق دي کنا پیغمبر او د نور خلق په میانس کې دا مطلب نو چې هغه به د شپې پټه ډوډۍ کوله هغه به او بور کوله چرته په ګوټ کې نه خو هغه روحاني غذا چې سره انسان هغه د الله رب العزت طرف نه هغه خصوصي لطف هغه خصوصي لذت چې هغه بیا ته ملاوېدو نو دا غي بیا په دې لوګه وطن د سکار نو کنه خو نو مطلب مې دا و چې اصل روجه دادا دا باندې چې زه خوراک نه کوم اسکاک نه کوم ما په ځان باندې پابندي وکړه نه ته به چې د الله امر دی بس کله دا څنګه کې دا الله امر دی بس زه کین کوم دا اصل دین دی دا حقیقت دی چې دا الله امر دی کو نو دې کې بیا نور ډېری خبرې دي ځکه دا روزه تدریجن راغلی ده سټیج بای سټیج راغلی ده اول کې دا څه و چې مالدار اوس خلق ته حکم چې پیسې ز سرهشته نو کفي دیور کوي نو بس پی دیور کوي کورو جنې وې شه نو روزنې سه ناول دا حکم ولې الله چې حکم په خلق باندې لاګو کوي او غراني نو په روري وتا ساني رورو نبی و سره عادت شي نو بیا حکم راغی چې نه فدیه دې نشته روزه باندې سه خامخه خو بیا هم پکې دا حکم چې د شپې به هم روزه نغله حکم لري کو چې هغه ختم شو شپه آزاد ده اوس څومره خوراکونه کوي څومره سکل کوي صرف دروازه پابندي پتا سو باندې نو بیا پکې حکم وکړو چې ګور تاسو کې بیمارم شته او داسې بډاګانم شته کمزوري شته چې هغه به نشي نیوي نو دا غیزه پر رخصت ته کدی روزه کې وته ګران اخکاری نو بیا چې کوم روزه وته اسانی چې اته ګنټې روزي په ما کې دا غی کې دی ونی سي خیر دی چې مسافر دی او مریض دی او چې داسې دی چې هغه بالکل نشي نیوي چې هغه ډو ګرځې دی نشي دوته نه ګرځي را ګرځي نو بس هغه خو دې نه نیسی فدیه دی ورکي دا یو امر خو نه دی الله ډیر اوامر دي نو سبوی چې زه ټول منم ولی که یو سره داسی چه اغا نشی نوی زبیوی نسما دا خود دا اللہ حکمو نمانو دا اللہ دا امر خلافو که چه اغا رخصت ور کرده یا مریض دی اغا وی نا زبا رو جماعتو ما وی تک کم رو جانیسی که دا اللہ امر منی خواغوی لی دی چه فمن کان من کم مریضا اوالا سفر فعدت من ایام اخر غیت اجازت تی رخصت تی اچې ته دوه راکلکې چې ولې زه ته د احکارم دا او ته د الله امر نه مانو ستاسو روزه روزه نه ده تاړو ته حقیقت نه دی پیژندلې ډېر مشرانو کنه چې دې غرمې ماسپخین کې به بیوشي پیراله نه مرز نه دی او چا به ته وی چې یو ګلاس وبوې نه زه به تر مازیګر رسوم نو کله پکې مړ شو دا روزه نه ده الله پتا باندې سختی کوي دا وته د الله بدنامي کوي چې خلق وایي چې دا الله دومره خپل بندیانو باندې ظلم کوي نو دا خبر نه ده د ناس لګیا ده نو دې په پروايو چې اسه بنویو لګیا تاسو چې دا وینې دا خلق کنه طبیعت پس روان دي روزه کې هغه عادتونه او رسونه ریواجونه راځي دي چه اغا پا سنت کی نشتا پیغمبر پا طریقه کی نشتا دا اللہ امر و حکم نده نو حقیقت چی نشتا دا خواست عادت شکنخا پا عادت بانده اللہ نرزا کی پا په عبادت باندې رضا کیږي. په عادت باندې انسان نه کامیابی، په عبادت به کامیابیږي. په عادت د الله رضا نه حاصلېږي، په عبادت به حاصلېږي. نو موږ به ځان پوکو تپوس وکړو چې د الله امر څنګه دی، د پیغمبر سنت په دې کې څنګه وو. نو بس هغې پسې به روان یو، نه به خپل طبیعت ته ګورو، نه به د خلقو رواج او رسم ته ګورو. دا د عبادت حقیقت دی، که هغه روژه ده، که هغه منځ دی، که هغه هر څه دی. او چې کله په دې کې رسمي رواجي کارونه رالو، د هغې شکل یې بدل کړ، نو انسان خواري هم وکړي، وخت هم ضایع کړي او فایده هم نه شي. نو دې ته به ډېر خیال کوو چې حقیقت وپیژنو، چې حقیقت د الله امر او حکم دی مونږ ته، مونږ یې بندیان یو. چې کوم پلوی فاینما تولو فسم وجه الله، هلته د رضا د الله به حاصلېږي. واخر دعوانا.